We begonnen met een leuke deun uit de jaren 60. Cleo Lane was dat en You'll Answer to Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 juni. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, landelijke manifestatie Stop Luchtvaartgroei. Het Nationaal Fietscongres. En fruitwijn Ibiza Ice. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Three loving hearts.

Zaterdag 23 juni vindt vanaf 1 uur 's middags de landelijke manifestatie Stop Luchtvaartgroei plaats op het Kruisplein in Rotterdam. Ik ga daarover praten met Richard Abbenhuis. Hij is van de vereniging BTV Rotterdam Airport. Welkom meneer Abbenhuis. Hallo. De vereniging BTV Rotterdam Airport. Waar staat BTV voor? Het staat voor bewoners tegen vliegtuigoverlast Rotterdam. Ja, ik heb begrepen dat een aantal bewonerscommissies, bewonersverenigingen zich hebben georganiseerd. Ze werken nu samen en zij organiseren nu met z'n allen deze bijeenkomst, klopt dat? Ja, klopt. We hebben het over het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. Hè, waar bewonersorganisaties rondom grote luchthavens in Nederland zich georganiseerd hebben. Dus Zwolle, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Eelde en Eindhoven. En zij bundelen hun krachten om een grotere vuist te maken tegen de luchtvaartlobby. En bovendien dragen zij vier grote gezamenlijke zorgen uit. En die bestaan uit beschermend milieu, de gezondheid en het klimaat. Dring de CO2-uitstoot door de luchtvaart terug. Belastingen op vliegtickets en kerosine. En investeren in alternatieven, bijvoorbeeld snelle treinverbindingen. En dat noemen we in één grote noemer Stop de Luchtvaartgroei. Ja, dat heeft u mooi uitgelegd. Het is een onderwerp wat regelmatig in het nieuws is. Vooral ook rondom de uitbreiding van Schiphol wel niet. Het is regelmatig in het nieuws. We hebben natuurlijk de VVD in de regering. Die is erg voor de economische belangen. De bewoners zijn natuurlijk ook voor, uiteraard voor economische belangen. Maar vooral ook voor hun eigen gezondheid en hun eigen nachtrust, denk ik zo. Wat verwacht u van dit landelijke protest? Hoeveel mensen gaan er komen? Nou, wij willen een grote, brede doelgroep aanspreken. Mensen die dus niet alleen kritisch zijn richting de groei van de luchtvaart, maar ook zich zorgen maken om de opwarming van de aarde door de CO2-uitstoot. Dus we verwachten tussen de 250 en de 500 mensen in Rotterdam. We worden natuurlijk ondersteund door Greenpeace, Natuur en Milieu Zuid-Holland en een aantal andere organisaties. Dus die hebben ook een brede achterban. Dus we gokken zo op 250, tussen 250 en 500 mensen. Ja, nou klinkt dat in mijn oren niet echt als iets wat de politiek heel erg gaat opvallen. Wat verwacht u als reactie? Nou, het gaat wel opvallen, want het, zoals ik al zei, is het in heel Nederland een protest. Wat simultaan optreedt. Dus bovendien hebben wij ook sprekers uitgenodigd vanuit politieke partijen. Dus die zullen op het podium komen. En ook Greenpeace en Natuur en Milieu en Earth Guardians bijvoorbeeld. Dat is een jonge organisatie die zich bezighoudt met het beschermen van de aarde. Zullen daar spreken. En doordat we zo'n brede insteek hebben, zal het zeker opvallen. En het is natuurlijk komt niet zomaar uit de lucht vallen, dit protest. Er zit een hele grote aanloop aan. Onder andere het aanbieden van onze petitie in de Tweede Kamer toen het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart hebben het daglicht zag. En ook hierna, na deze protestactie, zullen we daar vervolg aan geven door het kabinet namens Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart te voorzien van meer inzicht in bijvoorbeeld van goh, hoe zit het nou precies met die economische voor- of nadelen van de luchtvaart. Ja, en wat verwacht u dat er gezegd gaat worden door de politiek? Wat hoopt u dat er gezegd gaat worden? Nou, we hopen dat ze eigenlijk in Jip en Janneke taal hopen dat ze nu eindelijk eens een keer de gezondheid van de burger op de eerste plaats zetten. In plaats van altijd maar eerst te hebben over economie en groei van de luchtvaart. En verder hopen we dat zij ook, en dat zie ik ook al een klein beetje, omdat we ook vaak inspreken, bijvoorbeeld bij de Provinciale Staten en in de gemeente, en ook spreken met Tweede Kamerleden. En daarin hopen we dat zij een eerlijk debat willen gaan voeren over deze zaak. Dus door meer verdieping te brengen, meer specialisme in te brengen, meer rapporten in te dienen namens het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart, hopen we dat zij die adviezen meenemen en in een debat verwerken, zodat die discussie dieper wordt gevoerd. Dat alle argumenten meegenomen worden en gelijk gewogen worden. Dat is uw hoop. Als mensen interesse hebben om mee te doen aan de manifestatie, is iedereen van harte welkom op 23 juni? Ja, iedereen is van harte welkom op 23 juni. Verzamelen om 1 uur dus op het Kruisplein. En ze kunnen meer informatie vinden op stopluchtvaartgroei.nl. Dan kom je op een site waar alle landelijke acties opgenoemd staan. Dan kun je doorklikken naar de landelijk protestactie in Rotterdam. En ook mensen met kinderen zijn welkom. We hebben ook een straattheaterartiest die een voorstelling doet om het thema op die manier uit te leggen. En we hebben ook een wensmuur waar mensen hun eigen wens kunnen indienen op dit gebied van wat wens jij nou de aarde toe als je even kijkt naar de luchtvaart. Ja, iedereen is welkom en voor iedereen is er wat te halen, denk ik. Oké, 23 juni dus vanaf 1 uur op het Kruisplein in Rotterdam Centrum. Ja. Ik wens u veel succes en wij blijven volgen hoe het verder gaat met de luchtvaart in Nederland. Hartelijk dank. Ik sprak met Richard Abbenhuis van de vereniging BTV Rotterdam Airport. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You're not a ship to carry my life. You are nailed to my love. In many lonely nights I strayed from the cottages and found myself here. Oh, I need your love. Your love protects my fears. And I wonder sometimes, and I know I'm unkind, but I need you to turn to when I act so blind. And I need you to turn to when I lose control. You're my guardian angel who keeps out the cold. Did you paint your smile on? Well, I said I knew that my reason for living was for loving you. We're related in feeling.

Jewel en You Were Meant For Me. Fietsgeluk, dat is het hoofdthema op het Nationaal Fietscongres aanstaande donderdag. Mariska de Vries praat met Anne Knol, een van de sprekers daar. Binnenkort op 21 juni een Nationaal Fietscongres. Ik ga praten met Anne Knol, zij is campagneleider van Verkeer van Milieudefensie en een van de sprekers op het Nationaal Fietscongres in Rotterdam. Welkom mevrouw Knol. Dank u wel. U bent een van de sprekers op het fietscongres, maar wat moet ik me precies bij een fietscongres voorstellen? Nou, het gaat natuurlijk over de fiets, dat valt ook te verwachten met zo'n titel. En de fiets is eigenlijk veel breder dan veel mensen denken. Het wordt natuurlijk gebruikt om van A naar B te gaan, maar het is ook een heel handige oplossing voor bijvoorbeeld het klimaatprobleem of de drukte in de binnenstad of de luchtvervuiling, de verkeersveiligheid. Dus je ziet eigenlijk dat je met fiets, investering in de fiets heel veel problemen tegelijk aan kan passen. En dat is een van de dingen waar ik het in ieder geval over zal hebben op het congres. Het thema geluk, mobiliteitsgeluk staat centraal. Natuurlijk een hele mooie term, want je wordt ook erg vaak gelukkig van een ritje op de fiets. Behalve als het regent, denk ik. Behalve als het regent, al zijn er ook mensen die het ook nog steeds leuk vinden om lekker in de regen te zingen. Maar zelf hou ik ook meer van van een lekker zonnetje, ja. Het is dus eigenlijk de bedoeling om meer mensen op de fiets te krijgen. Afgelopen tijd hebben we al veel in de media gehoord over het woon-werkverkeer. Dat mensen gestimuleerd zouden moeten worden met inderdaad, net als met de kilometervergoeding voor de auto, ook de kilometervergoeding voor de fiets. Dat de baas dat zou moeten betalen. Is het lastig om iedereen op de fiets te krijgen? Is het wel mogelijk ook? Nou, het is inderdaad in zoverre lastig dat veel mensen die met de auto gaan dat ook erg gewend zijn. Dus op het moment dat er een auto voor de deur staat en je gaat daar dagelijks in om naar je werk te gaan, neem je niet toch. Dus veel mensen denken dan eigenlijk daar niet meer over na. Van zou ik vandaag op de fiets kunnen gaan? Het wordt een soort van routine. Dus het is altijd lastig om routines te doorbreken. Maar daarnaast is het ook niet voor iedereen mogelijk. Het is niet iedereen heeft nu een goede weg op de fiets. Je kan veel te ver werken. Of het is niet eens. Er zijn bijvoorbeeld enkele snelfietspaden, maar die kunnen er natuurlijk niet liggen. Dus het zit hem eigenlijk in twee dingen. Het doorbreken van routines en het ervoor zorgen dat het voor iedereen een mogelijkheid wordt om lekker te kunnen fietsen. En op allebei die dingen kan je beleid voeren. Ik las dat er meer ongelukken met fietsen tegenwoordig gebeuren dan met automobilisten. Klopt dat? Het is zo, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het telt. De fietsen heb je natuurlijk vaak wel een ongelukje, maar ze zijn wel vaak minder ernstig, omdat je als fiets natuurlijk gewoon wat zachter rijdt, normaal gesproken, tenzij je natuurlijk tegen een auto aankomt. Het is ook wel zo dat soort cijfers, het gaat er ook om dat steeds meer, iets meer mensen gaan fietsen, dus dan krijg je automatisch ook iets meer ongelukken. En al met al valt het nog steeds wel weer mee in Nederland. Ja, wat zou er volgens u echt moeten gebeuren om dat fietsen te stimuleren, volgens Milieudefensie? Je kan natuurlijk twee dingen doen. Het ene is ervoor zorgen dat het heel lekker makkelijk wordt om te fietsen. Dus dat zit hem in de reiskosten, in de vergoedingen en in de snelfietspaden en in dat je lekker zo'n fiets hebt. Het andere is natuurlijk ook ervoor zorgen dat er minder mensen in de auto gaan. Dat zijn vaak de minder populaire maatregelen. Dus dat je toch bijvoorbeeld autoluwe binnensteden. De auto concurreert namelijk ook wel een beetje met de fiets in de ruimte. De helft van de publieke ruimte in de stad gaat nu nog naar de auto. En fietsen zitten toch vaak een beetje aan de zijkant van de weg gepropt. Dus op het moment dat je zegt, nou, wij willen hier eigenlijk dat dit echt ruimte is voor de fiets. Dan kan je ook zeggen, nou, dan willen we de auto hier niet meer. En dat zorgt natuurlijk ook voor dat er meer mensen gaan fietsen. Ja, er zijn een aantal steden al mee bezig, hè? Dat autoluw maken van de kern van de steden. Ja, steeds meer. Zeker de hele drukke steden, want het is daar zo ontzettend druk. Het past gewoon letterlijk niet meer. Dus ze moeten wel. Ja. Voor wie is het fietscongres bedoeld? Welke gasten worden hier ontvangen? Eigenlijk is het natuurlijk voor iedereen. Maar wat je ziet, dat er vooral mensen zijn die hier ook mee bezig zijn. Bijvoorbeeld mensen die bij gemeenten bezig zijn met de fiets. De echte fietsfanaten kunnen natuurlijk komen. Maar ook wetenschappers en onderzoekers die hiermee bezig zijn, ook in andere landen en die veel weten over dat beleid die kunnen komen. En de maatschappelijke organisaties, dus Milieudefensie, Fietsersbond, dat soort organisaties zijn natuurlijk ook vertegenwoordigd. Ja. Worden er ook concrete beslissingen genomen tijdens dit congres of is het alleen maar informeren? Nee, er worden geen beslissingen genomen, al is het natuurlijk wel zo dat veel beslissingen soms gewoon op de wandelgangen gemaakt worden. Mensen spreken elkaar en zeggen, zullen wij samen eens dit of dat? En dat soort dingen gebeuren heel veel op congressen, maar er is geen officieel beslismoment. Oké, het is vooral netwerken en goede ideeën uitwisselen onderling en dan wordt het aan de mensen overgelaten om daar verder mee aan de slag te gaan. Ja. Ik wens u heel veel succes als spreekster op het congres. Tot slot even, er is vast een website van het congres als mensen meer informatie willen, dat is...

Een oud nummer van Neil Young, hier gezongen door K.D. Lang. Helpless. Ibiza Ice. Dat is een mousserende wijn met een vleugje fruit. In het buitenland is het bekender dan in Nederland, zegt de bedenker Guino de Zeeuw. Mariska de Vries praat met hem. Ook in Nederland hebben we vaak tropische temperaturen de laatste tijd. En iemand die een slim zakeninstinct heeft, heeft erop ingespeeld. Hij maakt fruitwijn en dat heet Ibiza Ice. Ik heb het over Guino de Zeeuw. Welkom. Dankjewel, Mariska. Jij hebt je op de Ibiza Ice gestort. Kun je uitleggen wat het precies is? Ja, Ibiza Ice is eigenlijk een sparkling fruitwijn. Dus fruitwijn in een nieuw jasje gestoken. En daar hebben we natuurlijke smaken aan toegevoegd. We hebben twee soorten, de Sunset en de White Isle. De White Isle is fruitwijn met lychee, limoen en watermeloen. En de Sunset is fruitwijn met granaatappel. Ja, nou staan er hier een aantal voor mij. Ik kan me bijna niet beheersen. Lekker koud ook nog eens. De twee flesjes staan voor mij. Het is niet een wijnfles, wat je verwacht bij wijn. Het is een soort bierflesjesformaat, maar dan van aluminium. Van waar deze keuze? Ja, klopt. In de fruitwijnbranche en sowieso in de wijnbranche heb je weinig innovatie, zeker als het om verpakkingen gaat. En daar probeerden wij op in te spelen. We wilden een volledig natuurlijk product maken, maar ook een duurzame verpakking. Daarom hebben we de leuke aluminium flesjes verpakt. En het voordeel daarvan is op festivals waar je normaal uit van die lelijke knijpbekers je vieze wijn moet drinken, kun je nu heel leuk, net als de mannen uit een aluminium flesje een bier kunnen drinken, kunnen de vrouwen en ook andere mannen kunnen uit het aluminium flesje nu een lekkere wijn drinken. Want is het een vrouwendrankje? Dat hoor ik een klein beetje. Nou, we focussen ons voornamelijk op vrouwen. Ik denk dat over het algemeen sowieso meer vrouwen wijn drinken dan bier. Dus vandaar dat we ons focussen op vrouwen. Maar de verhouding is ongeveer 70-30. Vooral op festivals en evenementen zien we dat heel veel mannen ook hiervoor kiezen, omdat het er gewoon leuk uitziet. En ik vind het zelf ook lekker smaken, maar dat is voor iedereen natuurlijk zelf om te bepalen. Ja. Hoe ben je hierin gerold? Hoe is dit ontstaan? Ik had tijdens mijn studie eigenlijk als hobby een importbedrijfje. En daarmee importeerde ik champagne en wodka en gins. Je was aardig in de alcohol. Ja, ik ging verschillende beurzen af op zoek naar unieke drankjes die hier nog niet waren. En zo kwam ik in Parijs op een beurs, op Sial, kwam ik Ibiza Ice tegen. En ik dacht, ja, dat is het. Ik voel dat dit ziet er zo commercieel uit. Het smaakt goed. Ik snap gewoon het product. Je zakeninstinct zei, hier moet ik wat mee. En toen onderhandelen en toen ben ik een tijdje gaan importeren. Alleen, het was van een Engelsman die er eigenlijk verder niks mee deed. Ik was zijn enige klant. En toen ben ik met mijn stoute schoenen naar hem toe gegaan. Ik zeg, ik wil je bedrijf graag kopen. En in 2016. Maar je was nog net afgestudeerd of student. Ja, hoe kan je dan een heel bedrijf kopen, financieel gezien? Nou, ik heb toen investeerders aangetrokken, want ik kon het natuurlijk zelf niet in één keer betalen. Dus ik heb investeerders overtuigd van dit is wat we moeten doen. Ik geloof heel erg in. En die hebben mij de financiering gegeven om dit te kunnen doen. En die staan nu ook deze jaren nog achter mij, want het kost de komende jaren nog wel geld om dat merk te bouwen. Dus niet dat je gelijk geld ermee verdient. Maar als het eenmaal staat, dan kunnen dan heb je de investering, krijg je de investering er wel uit, inderdaad. Je hoopt natuurlijk dat het steeds groter wordt. Maar kun je dat nog behappen? Want je hebt natuurlijk het initiatief genomen. Je hebt de leiding. Je hebt nu al 10 mensen in dienst. Hoe groot gaat dit worden, hoop je? Ja, we kunnen dat zeker behappen. Hoe meer, hoe beter eigenlijk. Het is bij dit soort drankjes. En ik denk dat daar de meeste startups die iets in de drank willen doen tegenaan lopen, is dat je juist volume moet maken om succesvol te kunnen zijn. En bij ons is bijvoorbeeld het geval voor de lege flesjes te laten maken. Het moet per 500.000 gaan. Dat is de instap. Dus het houdt natuurlijk heel veel mensen tegen om zoiets te kunnen doen. Dus juist hoe groter we gaan, hoe makkelijker het wordt. Het voor mij wordt om het allemaal in te delen. Wat ik zelf wel grappig vond, dat het heet Ibiza Ice, maar het mag niet op Ibiza verkocht worden. Waarom niet? Ja, Ibiza is vrij protectionistisch als het gaat om een eiland. Ik weet niet of jullie op Netflix zitten, maar er is net een film uitgekomen, Ibiza. En ik heb vernomen dat Ibiza zelfs Netflix aan heeft geklaagd omdat het niet op Ibiza is gefilmd. Ach. Nou, dat is een beetje hetzelfde verhaal met Ibiza Ice. Ibiza wordt niet, of Ibiza Ice wordt niet op Ibiza gemaakt. Wat niemand ook zal denken dat zoiets van zo'n klein eilandje komt. Maar daarom vinden zij, oké, komt niet hier vandaan. Jullie noemen die pizza ijs, dan mag je het hier niet verkopen. Komen er nog meer smaken bij of blijf je voorlopig bij deze twee smaken? Ja, de afgelopen 2 jaar hebben we even getest of ja, het product levensvatbaar was. Dat blijkt. En nu gaan we in het najaar gaan we weer aan de tekentafel en het laboratorium in. Om, en proeven vooral. Een nieuwe smaak te maken. Ik sprak met Guino de Zeeuw. Hij maakt een fruitwijn en die heet Ibiza ijs. En het is een groot succes. Ik ga hem proberen, zou ik zeggen. Dankjewel. Shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, won't you shine? Memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight. I know she's waiting. She waits for me under the lover's moon. Glenn Frey was dat. Je kent hem als lid van de Eagles, maar hier op een soloplaat. Lover's Moon uit 1984. De late avond van dinsdag 19 juni maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Sukiyaki heeft het laatste woord met Taste of Honey. Fijne nacht. I love you so. How much you'll never know. You've got a way of loving me lonely. Untouchable memories seem to keep haunting me. How the love's so true that once turned on my gray skies blue. But you've disappeared. Now my eyes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Now we're out.